La sentència ens dona la raó. La sentència diu que els terrenys de cessió obligatòria ja s'havien fet en el projecte de reparcel·lació l'any 89, o sigui l'any 1989, en el projecte de reparcel·lació s'havien aprovat ja aquestes cessions i, per tant, malgrat no s'havien inscrit en el registre de la propietat, que això era el que defensava doncs, el promotor privat, que no s'havien produït les cessions perquè no estaven al registre, doncs, independentment d'aquest tema formal, les sessions anticipades s'havien fet en el seu moment l'any 1989. Per tant, tornem al que havíem defensat sempre, que el conveni de l'any 2003 no s'havia d'haver fet mai. El conveni del 2003, aprovat, i crec que és de justícia, fer memòria, doncs, en un govern encapçalat per Joan Armangué, alcalde, doncs, reconeixia una compensació per una cessió d'uns terrenys, reconeixia 6.000 metres quadrats de més de sòl edificable al promotor privat i que aquests 6.000 metres quadrats doncs, se li havien de reconèixer en una modificació puntual que torna a demanar en un conveni de l'any 2007 i que s'inicia a finals de 2007 quedant aturada pel govern municipal de Santi Vila, encapçalat per Santi Vila, a l'any 2008, que no tira endavant aquesta modificació puntual. Per tant, estem contents per diversos motius. Primer, per un alleujament, evidentment, de les arques municipals. Això, des del punt de vista pragmàtic, no haver de pagar 4.400.000 euros més pràcticament 1.800.000 euros més d'interessos, perquè la sentència de primera instància condemnava no només a la suposada lesió patrimonial que deia el promotor privat que tenia, que eren 4.400.000, sinó també els interessos que estan calculats en 1.800.000. Per tant, ens anàvem a 6 milions d'euros que hauria hagut d'haver pagat l'Ajuntament. Doncs, primer de tot, doncs, estem contents i alleujats, evidentment, de no haver de reconèixer aquesta quantitat a les arques municipals, però sobretot estem contents perquè s'ha fet justícia en aquest cas. Estem contents perquè també suposa una restitució moral per una gestió política que, seguint uns informes tècnics, i aquí cal també agrair la bona gestió feta per l'arquitecte municipal, que els seus informes deien clarament que aquestes sessions ja s'havien fet amb la reparcel·lació, i també doncs, agrair als advocats de l'Ajuntament que en el seu moment doncs, van aconsellar que no es tirés endavant la modificació puntual. Per tant, és una restitució moral també a la gestió tècnica i política del govern de Convergència i Unió a l'any 2008, en aquell moment doncs, en pacte amb el Partit Socialista, doncs, que ha aconsellat tècnicament no va voler reconèixer uns metres quadrats que no corresponien a un promotor privat. És una restitució moral perquè sobre aquest tema s'ha dit molt. S'ha dit molt, s'ha dit públicament i s'ha dit en premsa, s'ha dit en xarxes i s'ha opinat molt donant per fet que aquesta gestió no havia estat ben feta i davant d'aquesta primera sentència del jutjat contenciós, doncs, tothom s'aprofita allò de fer llenya de l'arbre caigut i sense donar el benefici del dubte o presumir la bona fe de la gestió política i la gestió urbanística feta a l'any 2008, doncs es donava per suposat que l'Ajuntament no havia fet bé i que li tocaria pagar 4.400.000 euros. Som tossuts i quan crec una cosa la fermament i no tenia cap lògica des del punt de vista urbanístic. Per això vam voler-ho lluitar, per això vam posar recurs d'apel·lació i per això hem guanyat. I per això hem guanyat i hem estalviat a la ciutat de Figueres pagar 6 milions d'euros que no li tocaven en cap moment. Per tant, jo crec que és de justícia també reconèixer en aquest cas i rectificar manifestacions que s'han fet i que justament fan mal quan les llegeixes i estan convençuts de que es té raó. Quan cau aquesta sentència en primera instància vaig haver de llegir titulars doncs, com Armangué acusa Felip de mala fe pel cas del Turó Baix Armenguer torna a acusar Felip de mala fe en el cas del Turó Baix. Joan Armenguer acusa el govern de Figueres de mentir i d'amagar informació. Armenguer vol una rectificació de l'alcaldessa de Figueres i una explicació meva que vaig tenir que fer dient que Marta Felip creu que el conveni del Turó Baix no s'hauria d'haver fet mai.